Trójki Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy wtorek, 15 dzień października, minęła piąta, czas na serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Polacy dobrze oceniają rząd, wynika z najnowszego sondażu rok po wyborach parlamentarnych. 4 listopada Zbigniew Ziobro ponownie wezwany przed komisję śledczą badającą wykorzystanie Pegasusa. Rosja gotowa do ataku na NATO do 2030 roku, ostrzega szef niemieckiego wywiadu. W rok po wyborach parlamentarnych Polacy dobrze oceniają rządy premiera Donalda Tuska, pisze dziennik Gazeta Prawna, ale zaznacza, że nie jest to opinia znacząco przeważająca. Różnice w ocenach są niewielkie. Według sondażu, który publikuje dziennik, dobrze ocenia rządy koalicji 38% respondentów, negatywnie 32% pytanych, a neutralnie 27%. Polacy nie są zadowoleni z tempa wprowadzania w życie obietnic wyborczych. Prawie 57% uważa, że trwa to zbyt długo, a pozytywną cenę wystawiło prawie 41% pytanych. Oczekują oni, że rząd w pierwszej kolejności zajmie się takimi sprawami jak poprawa ochrony zdrowia, prawie 56%, obniżka podatków 40% i reforma wymiaru sprawiedliwości, niemal 38% badanych. Zbigniew Ziobro nie stawił się na przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Jej członkowie przegłosowali wniosek do sądu o nałożenie grzywny na byłego ministra sprawiedliwości, który nie przedstawił usprawiedliwienia swojej nieobecności. Przewodniczący komisji Tomasz Trela z Lewicy mówi, że biegły powołany przez komisję ocenił, że stan zdrowia Zbigniewa Ziobry pozwala mu na złożenie zeznań. My byśmy oczekiwali, żeby pan Zbigniew Ziobro, jeżeli już publikuje jakiekolwiek fotografie, opublikował je aktualne, a nie z początkowego stadium swojej choroby, z pobytu w szpitalu. Może pan Zbigniew Ziobro podzieli się opinią publiczną, jak kilkanaście dni temu przechadzał się po jednej z galerii handlowych. Komisja ma użyć przymusowego doprowadzenia, jeśli były minister sprawiedliwości i obecny poseł PiS-u jeszcze dwukrotnie nie przyjdzie na posiedzenie. Najbliższy termin, na który został wezwany Zbigniew Ziobro, to 4 listopada. Mija miesiąc od przejścia fali powodziowej przez Kotlinę Kłodzką. Na terenach dotkniętych żywiołem trwa usuwanie szkód. Jeszcze tydzień temu na ulicach Kłodzka można było spotkać żołnierzy, strażaków i wolontariuszy. A jak jest dziś? Komisje chodziły codziennie albo co drugi dzień, natomiast nie mamy niczego na papierze. Bez papieru, bez pieczątki, bez decyzji nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Gdzie teraz mieszkacie? W wynajętych mieszkaniach albo u znajomych na przylepkę. Kłodzko trochę odżyło po tej powodzi, czy nie? No trochę odżyło, tak. Przeszedłem się po całym tym kwartale, to właściwie żaden sklep nieczynny, żaden zakład, wszystko martwe. Wszystko pozamykane, także niestety. Musimy iść 500-700 metrów, jakieś zakupy robić. Na terenach popowodziowych jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. A Rosja będzie gotowa do ataku na NATO do 2030 roku, tak przestrzegał w Bundestagu szef niemieckiej służby wywiadowczej. Z Berlina Adam Górczewski. Bruno Kahl podkreślił, że wśród swoich wrogów Rosja widzi Niemcy, dlatego że to drugi pod względem wielkości pomocy kraj wspierający Ukrainę. Przy czym według prezydenta BND reżimowi Putina nie chodzi tylko o Ukrainę, ale o ustanowienie nowego porządku świata. Szef niemieckiego wywiadu podkreślił, że rosyjskie służby pracują w Europie nie tylko na 100% swoich możliwości, ale także bez żadnych skrupułów, łamiąc i tak daleko przesunięte zasady. Pogorszenie sytuacji jest bardzo prawdopodobne, dlatego w ocenie Bruna Kahla wywiad potrzebuje wsparcia nie tylko finansowego, ale także kompetencyjnego. Szef niemieckiego kontrwywiadu uzupełnił, że widoczne w Europie akcje sabotażu prowadzone przez Rosjan nie tylko są coraz liczniejsze, ale także agresywniejsze. Thomas Haldenwang jako przykład wskazał niedawny wybuch paczki na lotnisku w Lipsku. Tylko z biegiem okoliczności do eksplozji nie doszło w czasie lotu. W tej sprawie zatrzymany został na Litwie nadawca paczki, a sprawę prowadzi prokuratura generalna w Niemczech. Szefowie niemieckich służb raz w roku na pytania parlamentarzystów odpowiadają publicznie. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Aligatory i węże zagrażają mieszkańcom Florydy po przejściu w ostatnim tygodniu huraganu Milton. Ostrzegają przed nimi eksperci do spraw dzikiej przyrody. Zwierzęta zostały przez huragan wypchnięte ze swojego naturalnego środowiska. Jeden z mieszkańców okolic Tampy znalazł aligatora w swojej domowej siłowni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas sprawdzić, co słychać w pogodzie w Polsce. Dziś miejscami przelotne opady deszczu na Pomorzu Wschodnim i Warmii, okresami o natężeniu umiarkowanym i tam suma opadów do 15 mm. W górach również możliwy śnieg, a na termometrach od 10 do 13 stopni, w górach chłodniej od 7 do 10. Na zegarze prawie 5 minut po godzinie 5. Grażyna Oszkowska program realizuje. Radek Nałęcz ma przyjemność prowadzić tę audycję. Do godziny 6 jesteśmy z Państwem. No i też zaglądamy na listę. Pierwsza trójka, czyli lista przebojów prowadzona przez Piotra Meca. Na miejscu 20 pojawiła się nowość. Krzysztof Zalewski, Edith Piaf. Przypominamy, że można głosować na naszej stronie trójka.polskieradio.pl/LPT. Na pierwszym miejscu jeszcze uzupełnijmy tę wiadomość. Kieras, Lech Janerka i Skleroza. A teraz Edith Piaf i Krzysztof Zalewski. Głosować można na stronie. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? Czas ani dnia nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, coś mi świta w sieci. Sprawdzamy, czym żyje internet, a tu między innymi kolejny produkt zawierający alkohol pod niewinną postacią, który pojawił się na półkach sklepowych. O tym pisze między innymi portal Interia na swoich łamach. Alkolody, proszę sobie wyobrazić, pojawiły się w jednym z poznańskich sklepów. Produkt ma wprawdzie oznaczenia o zawartości alkoholu i przeznaczeniu dla osób pełnoletnich, jednak jego kształt i wygląd ma łudząco przypominać popularne lody wodne. Sprawa jest szeroko komentowana w sieci, w tym również przez polityków. No i zobaczymy, czy w tak jak w przypadku tubek z musem, które również zawierały alkohol, również ten produkt zniknie ze sklepów, no bo jednak faktycznie ten produkt, mimo oznaczeń, jest bardzo podobny do lodów wodnych, no i może faktycznie wprowadzać w błąd. To jedna z tych informacji, która pojawiła się w internecie, ale ta szeroko komentowana to zatrzymanie bardzo znanego youtubera. Wiemy, kiedy zapadnie decyzja w sprawie Buddy. Odsłaniamy nowe szczegóły. To z kolei publikacja, którą można znaleźć na głównej stronie Onetu. Dzień po zakończeniu internetowej kariery Kamil Budda la Budda. Nikt nie spodziewał się tak sensacyjnych wieści. W poniedziałek 14 października pojawiła się informacja, że znany influencer wraz z 9 innymi osobami został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji, a Onet ujawnia teraz, że na decyzję prokuratury w sprawie Buddy nie trzeba będzie długo czekać. Zapadnie ona już dzisiaj, czyli we wtorek 15 października. Nieoficjalnie wiadomo, jakie zarzuty może usłyszeć mężczyzna. No i te zarzuty właściwie dotyczą podatków, rozliczeń podatkowych. Jest to informacja nieoficjalna. Chodzi o podejrzenie dokonywania przestępstw podatkowych przez influencera. Taka informacja pojawiła się w serwisie X na profilu dziennikarza Radia Kraków, który ujawnił sprawę. To Onet, a Polskie Radio 24.pl. Polska traci Ukraińców. Migranci z Azji i Ameryki Południowej przejmują rynek pracy. Coraz więcej Ukraińców opuszcza Polskę. Lepszego życia i pracy szukają w takich krajach jak Niemcy czy Czechy, a w polskich firmach sukcesywnie zastępują ich obywatele państw z Azji i Ameryki Południowej, między innymi Kolumbijczycy, Nepalczycy i Argentyńczycy. I tę informację można znaleźć na polskieradio24.pl. Również Business Insider, tym razem o ekologii. Jest zielone światło dla wodoru. Rząd w końcu przyjął projekt ustawy wodorowej. Jej uchwalenie ma umożliwić rozwój technologii wodorowych, bo wprowadzi zasady przesyłu, dystrybucji i magazynowania wodoru oraz stworzenia w przyszłości dodatkowej infrastruktury. Gdyby nie opóźnienia w uchwaleniu ustawy, ta nowoczesna technologia mogłaby się rozwijać w Polsce zdecydowanie szybciej. I tę publikację można znaleźć w serwisie Business Insider. Teraz 12 minut po 5. Coś mi świta. Oczywiście do tego, co świta w sieci, ale również w tradycyjnej prasie wracać będziemy. Nie tylko między 4 a 6, ale także po godzinie 6, kiedy to w porannym zapraszamy do Trójki. Także pojawi się przegląd prasy. Little Talks of Monsters and Men już teraz w Trójce. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may not be this, ship will carry our bodies safe to the shore. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, shit will carry on. Truth may vary this, You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait. Carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Of Monsters and Men to już za nami, coś mi świta w trójce. A przed Sądem Okręgowym w Białymstoku rozpoczął się proces czterech osób oskarżonych o to, że zakładały konta w bankach wykorzystywane do oszustw dokonywanych metodą na policjanta. Śledczy zarzucają m.in. pranie brudnych pieniędzy. Chodzi o wydarzenia z 2019 roku. Oskarżeni po założeniu rachunków bankowych całą dokumentację i dostęp do konta przekazywali osobom trzecim. Na te konta przelewane były pieniądze z przestępstw. A o szczegółach Marta Nazarko. Oskarżeni to trzej mężczyźni i kobieta. Za namową innych osób zakładali rachunki bankowe i przekazywali do nich dostęp, mówi prokurator Paweł Okniński. Te dane dostępowe karty płatnicze trafiały do Wielkiej Brytanii. W konsekwencji umożliwiały dokonanie oszustw i też wypłacanie bądź też wykonywanie płatności przy użyciu tych kart na terenie Wielkiej Brytanii. No te osoby to są tak zwane słupy. Jeden z oskarżonych mówił śledztwie, że konto założył na prośbę dawnej znajomej, która zapewniała, że ma na głowie komornika. Jego wyjaśnienia odczytywała sędzia Anna Hordyńska. Poszedłem z nią do dwóch banków w Białymstoku. Założyłem konta na swoje nazwisko, podpisałem dokumenty, spotkaliśmy się i ja jej przekazałem dwie teczki z dokumentami z banków oraz karty. Kolejny oskarżony tłumaczył, że założenie konta zaproponował mu przypadkowo spotkany mężczyzna w zamian za 500 zł. Z początku to tak się wahałem, po prostu jak dał mi pieniądze do ręki, a wtedy nie pracowałem, to się zgodziłem. Proces jest wątkiem większej sprawy, gdzie podejrzanych jest ponad 40 osób. Grupa miała wyłudzić około 2,5 miliona złotych. Osoba, która stoi na jej czele, ukrywa się w Wielkiej Brytanii. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. 18 minut po piątej, a tymczasem przypominamy, że na serwisie niebezpiecznik.pl warto sprawdzać, jakie są te najbardziej powszechne oszustwa. Między innymi klienci ING, Paribas, Alliora i Santandera. Tych banków powinni trzymać się na baczności, ponieważ serwis niebezpiecznik.pl, a właściwie redakcja, otrzymuje informacje o atakach SMS wymierzonych w klientów właśnie tych banków. Warto zapoznać się z publikacją. Warto również uważać na telefony z banku, oczywiście w cudzysłowie, ponieważ oszuści potrafią podszywać się pod numery telefonu, również te, które mamy zapisane w swoich komórkach, czy rozsyłać na przykład wiadomości SMS z podejrzanymi linkami. Najlepiej w przypadku takich wątpliwości od razu kontaktować się samodzielnie z infolinią. Dobrze, to coś mi świta w trójce. Ania Szlagowska już teraz Oslo, a za chwilę o meczu, który dziś meczu z Chorwacją. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Nienawidzisz delfinów, a herbatę pijesz słodko. Jedna rzecz, że wolisz zamiast mnie. Chcę ci pokazać wszystkie fajne knajpy i parki. Słodko. Przeszkadza. Ania Szlagowska w Trójce i Oslo. Taka oto wycieczka już za nami, radiowa. 22 minuty po godzinie 5. Coś mi świta w Trójce, a to dziś kolejna szansa na odzyskanie wiary we własne umiejętności i zaufanie, również zaufania kibiców po porażce z Portugalią. Na PGE Narodowym w Warszawie Polska zmierzy się z Chorwacją w ramach Ligi Narodów. Oddajemy głos selekcjonerowi Michałowi Probierzowi. Musimy pierwszy wyeliminować wprowadzenie piłki przez Chorwatów, bo potrafią przez linię obrony, przez Guardiola w szczególności bardzo dobrze wprowadzić tę piłkę. W ofensywie na pewno sami musimy lepiej jeszcze wykorzystywać to do grania. To jedna strona, natomiast druga strona, czyli selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Chorwacji Zlatko Dalić, zapewnił, że mimo lepszej sytuacji w tabeli grupy A1 Ligi Narodów, jego podopieczni nie zamierzają stawiać się tylko na defensywę we wtorkowym meczu z Polską. My nie umiemy się tylko bronić, podkreślił. Po trzech kolejkach Chorwacja ma 6 punktów i zajmuje drugie miejsce w grupie pierwszej najwyższej dywizji. Polska zgromadziła 3 i jest trzecia. Prowadzi Portugalia z kompletem zwycięstw, a tabelę zamyka Szkocja z zerowym dorobkiem. Zlatko Dalić, który 26 października skończy 58 lat, zapewnił, że jego zespół będzie próbował narzucić swój styl gry. A w sobotę jego podopieczni wygrali wprawdzie ze Szkocją 2-1, ale mieli również sporo szczęścia, bo w ostatniej akcji meczu rywale zdobyli gola anulowanego po analizie VAR ze względu na nieznaczną pozycję spaloną. Chcą zatrzymać Lewandowskiego, taka jest strategia, ale też Chorwaci mówią, że to nie będzie takie łatwe. Selekcjoner reprezentacji Chorwacji dodał, że chciałby tak zneutralizować Roberta Lewandowskiego, jak dokonała tego w sobotę Portugalia, która wygrała na PGE Narodowym 3-1. No i więcej właściwie na ten temat można znaleźć na łamach polskieradio24.pl, gdzie faktycznie te wypowiedzi trenera Chorwacji w takiej już pełnej formie są zacytowane i można się z nimi zapoznać. No, ciekawe, co dzisiaj przyniesie ten dzień. Na pewno emocje są ogromne, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Początek spotkania już o godzinie 20.45. Ja wychodzę z założenia, że w takich sytuacjach to lepiej być pozytywnie zaskoczonym, niż pompować jakikolwiek balonik. 24 minuty po godzinie 5. Powoli zbliżamy się do 5.30, a o 5.30 tradycyjnie już skrót tych najświeższych doniesień z kraju i ze świata, również prognoza pogody. No i przy okazji tej prognozy pogody muszę powiedzieć, że aura szykuje nam jeszcze niespodziankę. Te ciepłe dni mają do nas wrócić, a jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, no to prosimy, żeby zostać z nami. Coś mi świta w Trójce do godziny 6, a już teraz Baby Don't Cry i In Excess. Baby Don't Cry in Excess już za nami, a teraz skrót serwisu Trójki, bo 5.30 na zegarze i Krzysztof Zyblewski. Kroki prawne przeciwko Wodom Polskim rozważają poszkodowane podczas powodzi cztery miasta i gminy z Dolnego Śląska. Władze Jeleniej Góry, Kowarmy, Słakowic i Marciuszowa twierdzą, że straty spowodowane przez wielką wodę to skutek wieloletnich zaniedbań państwowej instytucji odpowiedzialnej za gospodarkę wodną. Straty w powiecie karkonoskim wyniosło 500 000 000 zł. Unijne kraje jednomyślnie za pozostawieniem swoich żołnierzy w siłach pokojowych ONZ w Libanie. Mimo ataków izraelskiej armii i apeli premiera Netanyahu o wycofanie błękitnych hełmów, żaden kraj Unii Europejskiej nie zdecydował się na zabranie swoich wojskowych. ONZ-owska misja w Libanie ma za zadanie monitorować sytuację na granicy z Izraelem. W jej skład wchodzi prawie 10 tysięcy żołnierzy. Polski kontyngent wojskowy to około 250 osób. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości bez zgody na marsz 11 listopada. Stołeczny ratusz odmówił pozwolenia na zgromadzenie publiczne. W minionych latach podczas marszu w Warszawie dochodziło do bujek, dewastacji i innych chuligańskich wybryków. Wciąż trwa śledztwo dotyczące przestępstw podczas Marszu Niepodległości w 2018 roku. Pierwszy tramwaj, na razie pomiarowy, przejechał całą trasę do stołecznego miasteczka Wilanów do krańca Przybranickiego. Niebawem w ramach testów pojadą normalne składy, informują tramwaje warszawskie. Jak dodają, jeśli jazdy próbne przebiegną pomyślnie, to pasażerowie dojadą do Wilanowa na przełomie października i listopada. Pełny serwis Trójki o 6. No to jeszcze kilka słów o pogodzie. We wtorek na zachodzie zachmurzenie małe lub umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Spadnie dzisiaj deszcz, zwłaszcza na Pomorzu Wschodnim i Warmii, a w górach spadnie śnieg. Na termometrach od 10 do 13 stopni Celsjusza. No i teraz o tej rewolucji, która zacznie się w środę. To właśnie wtedy stery nad pogodą przejmie wyż Werner, który pozostanie z nami do końca tygodnia. Oznacza to, że przez kilka dni nigdzie nie spadnie ani jedna kropla deszczu. Dopisze również słońce, którego ma być znacznie więcej, ale to, na co należy uważać, to różnice temperatur w nocy, nawet zero, mogą pokazać termometry, zwłaszcza na północnym wschodzie, południu oraz w centrum Polski. Najcieplej w ciągu dnia, tutaj nawet 18 stopni na termometrach w tym tygodniu. 32 minuty po godzinie 5, to coś mi świta w Trójce. Wolne dni, no to jeszcze chwilę musimy poczekać. Fish MAD Tworzywo. Przypominamy, że dzisiaj 15 dzień października, jest to wtorek. Dzisiaj Bruno, Brunon, Filipa, Gościsława, Jadwiga, Leonard, Roger, Sewer, Tekla, Teodoryk i Teresa świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od Trójki. Miesiące i godziny, minuty i sekundy, pijane noce, poprzednie dni. Miga nam świat, za oknami aut. Mrużymy oczy, mamy miliony spraw. Gonią nas niezałatwione sprawy, aż chodnik drży. Zatykam uszy, zakrywam oczy, tak by było nic. Nie chcemy wracać, wstawać, by płonie świt. Minuty mkną, jedna po drugiej, leżymy, a pod nami obraca się świat. Bez kompasów i mat, wśród korytarzy i biur, plączemy się, my bardzo wiemy gdzie. Czarnych dziur, galaktyki, chmur, cierpimy na braki snu. Wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie. czas, miga nam świat, za oknami ja. Czy nie 8 godzin jesteś robotem wśród małp? Marnujemy czas na trawie, jakoś dobrze nam z tym. Zatykam uszy, zakrywam oczy, tak by było nic. Nie chcemy wracać, iść do pracy. Minuty mkną, jedna po drugiej, leżymy, a pod nami obraca się świat. Więc połóż się wśród wysokich traw, bo plączemy się, my bardzo wiemy gdzie. Połóż głowę na mój ciężki bark, będziemy dziś głęboko spać. Ponad dni uprawiamy nic, zupełnie nic. Ponad dni, ponad dni uprawiamy nic. Fisz, MAD i Twarze w Oczy, czyli Wolne Dni, a teraz w Trójce bardzo ważny temat dotyczący zdrowia. Młode kobiety coraz częściej chorują na serce. Zdaniem specjalistów, panie w wieku 30, 40 czy 50 lat to grupa, która rzadko dostrzega zagrożenia związane z chorobami sercowo-naczyniowymi. Głównym objawem zawału serca jest ostry ból w klatce piersiowej, ale ponad 50% kobiet ma dodatkowo symptomy, które nie występują u mężczyzn, mówi kardiolog dr Michał Chawranek ze Śląskiego Centrum Chorób Serca. Pod postacią czy to nudności, czy to jakichś zawrotów głowy, czy to jakichś takich zupełnie niekojarzonych zazwyczaj zawałem. Natomiast myślę, że jeżeli dołożymy do tego uczucie niepokoju, uczucie takiego jakby osłabienia, to są rzeczy, które rzeczywiście powinny nam wskazywać na to, że to jednak dzieje się nam coś z sercem, a nie z żołądkiem, ręką, szyją, czy tym miejscem, które akurat boli. No i wtedy jak najszybciej trzeba zgłosić się po pomoc. Kardiolog profesor Marta Kałużna-Oleksy z pierwszej kliniki kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zwracała uwagę na nietypowe czynniki ryzyka, które w przypadku młodych kobiet mogą wpływać na zdrowie serca i naczyń. Młode kobiety są szczególnie narażone na tak zwane inne czynniki ryzyka. Nie takie klasyczne jak palenie papierosów, cholesterol, nadciśnienie. Oczywiście one na to też są narażone, ale coś, o czym w ogóle nie myślimy u mężczyzn, a występuje u kobiet, to choćby przedwczesna miesiączka, przedwczesna menopauza, to choćby problemy w trakcie ciąży, czy w ogóle poronienia. Nadciśnienie, które pojawiło się w ciąży i zniknęło, ale nadal jest czynnikiem ryzyka choroby sercowo-naczyniowej. To cukrzyca, która była cukrzycą w ciąży i której po ciąży nie ma, to nie znaczy, że ta osoba jest zdrowa i wyzdrowiała. I wszystkie te czynniki mogą prowadzić do wcześniejszego wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, w tym zawałów serca. Tak mówią eksperci. U 10% kobiet z zawałem nie występuje główny objaw, czyli ból w klatce piersiowej. Dużo zdrowia oczywiście życzymy. Za 22 minuty, godzina 6. Teraz Modest Mouse i Float On. We'll all Właściwie do ostatniej nutki. Za 18 minut szósta, coś mi świta w trójce. No to teraz temat zdecydowanie lżejszy. No coś do śmiechu będzie, bo to jest seria filmów, która jest lubiana i bardzo popularna i też gromadząca ogromną publiczność również w kinach. U Pana Boga w Królowym Moście w reżyserii Jacka Abramskiego trafi do kin 25 października. To kontynuacja kultowej serii filmów U Pana Boga za piecem i U Pana Boga w ogródku, a także U Pana Boga za miedzą, których akcja rozgrywa się w sielankowym Podlasiu. Obraz opowiada o młodej archeolożce z Warszawy, która przybywa do Królowego Mostu, by przeprowadzić badania w lochach miejscowego kościoła. Proboszcz bez zgody biskupa umożliwia pracę w nieodkrytych dotąd podziemiach budowli. I co się okazuje? Otóż to dziewczyna znajduje historyczny dokument, według którego Królowy Most powinien być niepodległym państwem. Pomysł zaczerpnięty został niejako z rzeczywistości, mówi reżyser filmu Jacek Bromski. Sztukę napisała współautorka scenariusza, pani Małgorzata Sikorska-Miszczuk, że województwo bydgoskie chce się oderwać od Rzeczpospolitej i stąd ten pomysł się wziął. Pomyśleliśmy sobie, że dobrze by było w tej rzeczywistości politycznej, która się tam wtedy wytworzyła, coś takiego wprowadzić do Królowego Mostu i od tego się zaczęło. Co czeka widzów? No przede wszystkim zlepek zabawnych, nieoczekiwanych sytuacji, a także zwrotów akcji. Film opowiada m.in. o perypetiach i walce o odłączenie miasta Królowego Mostu od Polski i stworzenie samodzielnego kraju. Scenariusz pisaliśmy w trakcie pandemii, także było dużo czasu. I to jest taka komedia polityczna, trochę muszę powiedzieć, reakcja na to, co się dzieje. No ale każdy film, zdajemy sobie sprawę z tego, że jest skierowany już do innego pokolenia widzów. I on jest jakby inaczej opowiadany, trochę nowocześniejszy. Staramy się łączyć to, co było dobre, stare i znane, z tym, co jest nowe. A w najnowszej odsłonie komedii spotykają się ponownie dobrze znani widzom bohaterowie, m.in. proboszcz, komendant czy burmistrz. Karol Dziubka kreuje postać Szymona Giedroycia. Powiedział, że to również historia znajomości z archeolożką, którą gra w tej części Aleksandra Grabowska. Ale jest jeszcze jeden bardzo ważny element w tej całej historii, w tej filmowej opowieści, ponieważ ten film U Pana Boga w Królowym Moście to także ostatnia rola Emiliana Kamińskiego. Film jest hołdem na pewno dużym dla Emiliana Kamińskiego i dla mnie to było bardzo ciężkie żegnanie się z Emilianem, bo bardzo blisko byłem z Emilianem, nie tylko przez ten film, ale i przez teatr, bo byliśmy razem w Teatrze Narodowym. Jego postać Jerzego Bociana to na pewno wspaniała, kultowa postać. Dla mnie to był taki filmowy, teatralny ojciec, bardzo się z nim przyjaźniłem. Przypominamy, że zdjęcia kręcone były m.in. w miastach i wsiach województwa podlaskiego, w Supraślu, Sokółce, Starej Kamionce, Tykocinie, Białymstoku, Usnarzu, Górnym czy Lipowym Moście. No i premiera tego filmu już niedługo, to 25 dzień października U Pana Boga w Królowym Moście, czyli ciąg dalszy filmowej sagi. Coś mi świta. Robię, robię, robię RWTS. Jeszcze na Seattle i Buzz Growki w Trójce za 11 minut szósta. Polecamy dzisiejszy klub Trójki po godzinie 20. Krzysztof Łoniewski zajmie się tematem energetyków i czy Polska uporała się właśnie z tym problemem energetyków pitych przez dzieci. Na bułkach wciąż możemy znaleźć te napoje właściwie we wszystkich kolorach i smakach, od tradycyjnie słodzonych napojów także po te wypełnione na przykład brokatem spożywczym. Szczerze mówiąc, nigdy o tym nie słyszałem, ale faktycznie to coś, co może tych najmłodszych przyciągać. Część z tych napojów, te z mniejszą ilością kofeiny, można kupić przed ukończeniem 18 roku życia. Dziś tym tematem zajmie się w klubie Trójki Krzysztof Łoniewski po godzinie 20 wspólnie z zaproszonymi gośćmi, więc polecamy zarówno przysłuchiwanie się dyskusji, ale także aktywny udział. Po godzinie 9 Agnieszka Szydłowska dzisiaj o inauguracji akcji Trójka Pyta 2, a już za chwilę Robert Grzędowski i poranne zapraszamy do Trójki. Polecamy serdecznie i dziękujemy za dziś. Grażyna Oczkowska, Radek Nałęcz, dobrego dnia. Masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up on this sweet, sweet baby. Yes, man. face down with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Whoa. Żeby mógł kołysać ciebie do snu.